A nie mówiłem? Tak właśnie jest na koncertach Brada Meldowa. Oczywiście jeszcze piękniej jest na tych koncertach wtedy, kiedy siedzi się po prostu na przykład w trzecim rzędzie Bielskiego Centrum Kultury. Jest to koncert w ramach Jazzowej Jesieni. No ale to o tym może więcej przy innej okazji. To nagranie przed chwilą to z 2 sierpnia 2006 roku Jazz in Marsillac z Francji. A utwory pewnie Państwo poznali, szczególnie niektóre, kiedy artysta nie odchodzi zbyt daleko od linii melodycznej, ale gwoli ścisłości. Nicka Drake'a, Things Behind the Sun, Lithium, kompozycja Kurta Cobaina, zespołu Nirvana, i Lilac Wine, kompozycja Jamesa Alana Sheltona. To teraz nie zmienimy kraju i nawiążemy po części do tego, co przed chwilą brzmiało, bo kolejny artysta na koncercie bardzo chętnie sięgał po ten właśnie utwór Lilac Wine. Tym razem posłuchamy piosenki, która jest następna w kolejności na tej płycie koncertowej. Lipiec 1995 roku. Jeff. O, i tu już właśnie artysta nam zdradził, że to był koncert we Francji. Wszystko się zgadza. Paryska Olimpia, 6-7 lipca 1995 roku. Jeff Buckley na koncercie bardzo ważnym, najgorętszym momencie kariery, bo to przecież 95 rok, kiedy ukazała się właściwie jedyna za życia artysty płyta Grace. I to właśnie po ten utwór sięgnąłem dziś w naszym spotkaniu w takiej audycji, która zwykle roboczy tytuł nosi taki Muzyka z oklaskami. I dziś właśnie tak jest od północy z minutami do drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Jeff Buckley, jeden z tych artystów, którzy odeszli zdecydowanie zbyt szybko. Głową pełną pomysłów, dokończonych piosenek, one się potem ukazywały już po jego śmierci. Ten album koncertowy to było drugie wydawnictwo po śmierci artysty, tej tragicznej z 97 roku. Wracając do tej płyty, nie sposób nie sięgnąć po utwór, który gdyby porównać, to wszystko policzyć, to nie wiem, czy nie byłby w czołówce najchętniej nagrywanych nowych wersji. Nie użyję tego słowa z języka obcego, bo nie lubię go po prostu. Zatem wolę to trochę naokoło określać jako nową wersję bądź kolejne życie pewnej piosenki. No, ta piosenka ma tych żywotów naprawdę wiele, wiele, wiele, ale ten jeden wykonany przez Jeffa Buckleya darzę szczególnym szacunkiem. Pewnie Państwo już wiedzą, o jaki utwór chodzi. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah with his lighter, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. You people. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. From your lips she drew the hallelujah. I knew you'd sing it. Hallelujah. This is so rock and roll. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live with Leonard before I knew you. and he's seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. So all you can say is, so all you can say is, so all you can say is, to all you can say, hallelujah. But there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? Well, remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. All I am is, all it is, it's not from angels. Let them tell you it. Everybody sing. Do you want me to finish the song? Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who it's not a cry that you hear at night. Somebody who's seen the light, it's cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jeff Buckley śpiewał Halleluja Leonarda Cohena. No i publiczność też śpiewała trochę w paryskiej Olimpii Lipiec 1995 roku. Jeśli Państwo pozwolą, to wykonamy teraz krok powrotny do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest dokładnie, niech sprawdzę, 6 kwietnia 2001 roku. Live on stage. Porcupine Tree. Cześć.

Dziękuję. Thank you very much and welcome to this special concert. We're going to continue because we're quite limited on time we have for this broadcast. We're going to carry on with something from the Lightbulb Sun album. This is called She's Moved On. We'll be right back. Dziękuję. If you fall asleep with me, you can dream and drowse. The minutes turn to hours. We could climb a tree or two and watch the sun go down upon our sleepy town. After all the time I spent with you, summer went away and we just weren't the same. It's just you and me alone, a grown up but not kids. You kiss me on the lips. I takie słowa padały w tym utworze już w 2001 roku. Last Chance to Evacuate Planet Earth, a wcześniej Even Less, Slave Called Shiver i She's Moved On. Zespół Porcupine Tree na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak Państwo słyszeli, Steven Wilson zauważył, że nie będzie zbyt długo opowiadał o utworach, bo przecież jesteśmy na żywo przez radio. I faktycznie tak wtedy było. Koncert transmitowany na naszej antenie 3 lata później, w 2004 roku, trafił na płytę kompaktową, która szczęśliwie jest ze mną do dziś, czyli jest ze mną lat 20. Piotr Kaczkowski zapowiadał wtedy Porcupine Tree na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Darek Kawka zrobił zdjęcie, to słynne zdjęcie, które trafiło potem na okładkę tej płyty. Takie to nasze spotkanie dziś w audycji trochę wspomnieniowej z poniedziałku na wtorek, koncertowe. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przenosimy się teraz znów w świat, dokładniej do Chorzowa. To jest nagranie z Teatru Rozrywki z 92 roku. Ten głos, który pojawi się za moment, na pewno również Państwo rozpoznają. Martyna Jakubowicz.

Jan Chojnacki prowadził ten koncert, Martyny Jakubowicz, który potem trafił na płytę Kołysz mnie. Obok Martyny Rafał Rękosiewicz, Jerzy Piotrowski, Wojciech Waglewski, Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Mateusz Pospieszalski i Aleksander Korecki. I nieuchronnie zmierzamy ku końcowi naszego spotkania koncertowego dziś w Trójce. Na zakończenie i do usłyszenia facet z gitarą. Chociaż na tej płycie grał również na fortepianie, tym razem z gitarą Jackson Brown, In the Shape of a Heart. A my słyszymy się w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, dziękuję i do usłyszenia. It was a ruby that she wore on a chain around her neck, in the shape of a heart, in the shape of a heart. It was a time I won't forget, for the sorrow and regret, and the shape of a heart, in the shape of a heart. I guess I never knew what she was talking about. I guess I never knew what she was living without. People speak of love, don't know what they're thinking of. Wait around for the one who fits just like a glove. Speak in terms of belief and belonging, and try to fit some word to the longing. People speak of love, there was a hole left in the wall from some ancient fight, about the size of a fist, something thrown that had missed. There were other holes as well in that house where our nights fell. Far too many to repair in the time that we were there. People speak of love, don't know what they're thinking of. Reach out to each other through the push and shove. Speak in terms of a life and the learning. Try to think of a word for the burning. You keep it up, you try so hard to keep the life from coming apart. You never know what breaches and faults are concealed in the shape of a heart, the shape of a heart, in the shape of a heart. I guess I never knew she was talking about. I guess I never knew what she was living without. People speak of love, don't know what they're thinking of. Went around for the one who fits just like a glove. Speak in terms of a life and the living. Try to find the word for forgiving. Keep it up, you try so hard to keep the life from coming apart. And never know the shallows and the unseen reefs that are there from the start. In the shape of a heart. In the shape of a heart. In the shape of a heart.